pytał mnie już skąd jestem, okej? Okay? Szarańcza Squad. Lubię jak dzwoni mój skład i wszyscy znają już siebie od lat. Wypijmy, lasku nabiera ten pan jak u Lindy. Wiesz kto ma tu wjazd, nieliczni. Lubię jak dzwoni mój skład i wszyscy znają już siebie od lat. Wypijmy, lasku nabiera ten pan jak u Lindy. Wiesz kto ma tu wjazd, nieliczni. Dzwoni do mnie moja, chcę powiedzieć idź spać. Nie odbieram, bo samolotowy tryb mam. I jak pojebany latam byle by spaść. Bo inaczej do niedzieli nie ma ich brat. Jak ktoś ma, to mają wszyscy. Nigdy nie było, że nie mamy co pić. Na chodnik leję za wszystkich tych, którzy mogliby z nami tu być. Jak wracam do Poczna, biorę kwit, biorę kumpli. Jak wracam do Poczna, to już nic mnie nie wkurwi. Nic mnie nie wkurwi i nikt mnie nie wkurwi. Jak wracam do Poczna. Ale mamy nalot. Jak chodzi o kubki, to się w białe zawsze lało. Pytasz o pigułki, nie sprzedaję, bo jest mało. A jak o bibułki, to nie palę i siemano. Intruzów nie lubimy i emocje biorą górę. I bywają spiny, ale zganiamy na wódę. Nie trzymamy linii, to jak tatuaże, które niektórzy zrobili sobie na fazie za dłużej. No ta, często najebani popełniamy faux pas. Każdy osiedlowy alkoholik to zna. I niejednokrotnie dama wali go w twarz. Ale wesołemu się wybacza od tak. Jak ktoś ma, to mają wszyscy. Nigdy nie było, że nie mamy co pić. Na chodnik leję za wszystkich tych, którzy mogliby z nami tu być. Jak wracam do Poczna, biorę kwit, biorę kumpli. Jak wracam do Poczna, to już nic mnie nie wkurwi. Nic mnie nie wkurwi i nikt mnie nie wkurwi. Jak wracam do Poczna. Lubię jak dzwoni mój skład i wszyscy znają już siebie od lat. Wypijmy, lasku nabiera ten pan jak u Lindy. Wiesz kto ma tu wjazd, nieliczni. Lubię jak dzwoni mój skład i wszyscy znają już siebie od lat. Wypijmy, lasku nabiera ten pan jak u Lindy. Wiesz kto ma tu wjazd, nieliczni. Nigdy nie będzie takiego lata, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy tak pożywna nie będzie. Czujność alpinisty, kiedy lejemy kolejkę. Intelektualiści wychowani przez osiedle. I jak hokeiści lewo, prawo już po mieście. Myśli dawno już odcięte. Są licealiści, jest paru już na ręcie. Hej, niedobitki i tacy co chcą jeszcze. Są stare cipki i te nasze teraźniejsze. Małe miasto, ale znasz je. Panie władzo, zaraz wyjaśnię. Ale za co? Już chowam flaszkę. I razem na bok, na inną ławkę. No bo niby gdzie mam iść? Miejscowe atrakcje poza wódą nie ma nic. Wrócą za godzinę radiowozem, nie bać ich. Zostawię na piwek, powiem grzecznie siema i... Jak ktoś ma, to mają wszyscy. Nigdy nie było, że nie mamy co pić. Na chodnik leję za wszystkich tych, którzy mogliby z nami tu być. Jak ktoś ma, to mają wszyscy. Nigdy nie było, że nie mamy co pić. Na chodnik leję za wszystkich tych, którzy mogliby z nami tu być.